المروسي شعبان معظم سال 1415 هجری قمری دومین جمعه تها من شما قرار داریم و این جمعه در آستانه شبی بسیار با عظمت و پر برکت قرار دارد و مراد از این شب با عظمت و پر از خیر و برکت شب نیمه ماه شعبان یعنی شعبان معظم پانزدهمین شب که بنابه اعتقاد برخی از مفسران قرآن کریم سوره مبارکه دخان یکی از سوره های مبارکه قرآن عظیم این سورت این بخش و قسمتی از آیات کریمه که در خطبه ای سخنان با آیانی تلاوت آمن و تی وجود تا احساس حلاوت کرد والحمدلله همه با برکتین شب تحت عنوان لیله مبارکه ذکر کنید انا انزلناه فی لیله مبارکه اگرچه اکثریت مفسرین معتقد بر این مطلبند که منظور از لیله مبارکه چون توأم با انا انزلناه ما قرآن نازل کرده در شب با برکت ذکر کنی بوده قطعا شب قدر مراد که در ماه رمضان با ولی آیده ای که بر ای نظر و اعتقادم که مراد از ای شب بابرکت در ای آیه که ذکر کنه بوده تحت عنوان لیله مبارکه شب براءت و شب نیمه شعبان و آوقتی انا انزلناه مفهوم امکان دارید نزول احکام و دستوراتی که در برخی روایت ها هم ذکر بوده که در این شب فرامین بخصوص به قسمت های مربوطه و زیرت ای عالم امکان برای ملائکه نزول کن تو به آیان دستوراتی ده شاید از این انزلنا هم مراد چنانکه دیما فرمانی که فیها یفرق کل امر حکیم این شبدها هر امر و دستوری که از جهت استحکام و محکم بودن اگر در نظر گرفته ببینید، چه از نظر پر محتوا بودن و پر حکمت بودن مورد نظر ببینید، اموری که آیان حکمتهای فراوانی در بر دارند و دستوراتی که دستورات قطعی و غیر قابل تردید و شکند، ای شبتها ایرگی جگبند تو نازل کنند ره ده. پس بنابرای نظریه تعدادی ولو کم از مفسران قرآن، مراد از لیلة مبارکه شبی بسیار مبارک و پر برکت و پر بار که در این آیه در بدو سوره دخان حامیم از حوامیم سرعه حامیم های هفتگانه سوره های قرآنی هفتگانه ای که تمام اشانی مطلع با حامیمش آغاز بید و این صورتان دارای ویژگی های بخصوصی در علم قرآن و در علوم اسلامی و معارف الهی هست. این سورهی که این شبی که در مسئله این سوره از آیی عنوان که نگوته بنابرای عقیده برخی از قرآندانان و مفسران شب نیمه شعبان پانزدهم شعبانش، با توجه به ایشی که من و شما در آستانه ای شب با عظمت قرار داریم که بعد از چند شب در عرصه زندگی ما شما اگر حیات ما شما تا آن لحظات مقدرین که امیدوارین خداوند متعالی تا آن لحظه و تا لحظات بعدی برای ما مقدر و میسر بکنه حیاتا برای بهره برداری بهتر از ای اوقات پربار زندگی و از نعمت عمر، این شب یایگی که مناسبت که من در این مجلس مروچگین پیرامون این شب پیرامون عظمت این شب مختصر مطالبی در این وقتی که ایجاب کرد برای شما عرضه بدم. بارها من خدمت عزیزان عرض بوده که خداوند متعال جل علا شانه و بر مبنای وتی لطف و تقاضای شأن کریمی و رحیمی و مهربانی به حال عموم مخلوقات و به خصوص انسانها و بندگان و بالاخص برای بندگان مؤمن و ملت مسلمان و امتان رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، با توجه به کم بودن عمر اکثر افراد این امت در مقایسه با عمرهای امتان پیامبران قبلی، وقتی خاصی عنایاتی چنان مشمول حال این امت من و شما قرار داده به توفیل رسول مکرم اسلام علیه السلام که انسان مسلمان در این عمر کوتاهی که به طور متوسط بین 60 الی 80 ساله با ادنا عنایت و توجهی به وتی وظائف و تکالیف الهی که به آیی دوشک و بجی سرا ایر کنک بتگن و با ازنا توجه و عنایتی به این شب و شبها و روزهایی که خداوند من مام جل علا شانه و در این عمر عزیز به من شما مرحمت فرماینده، در همین مدت کوتاه انسان زیرک و انسان هوشیار، انسان زرنگ و چابک و تردست تواند حد اکثر بهره یا بر بداری تو، حد اکثر استفاده کنی. و صرفا تو حیال مکنی که زیرکی و هوشیاری و زرنگی انسان فقط در اشیه که در کار تجارت زرنگ، در ماهیگیری زرنگ ببید، در زراعت و کشاورزی زرنگ ببید. این زرنگی ها هم خوب هست، مطلوب هست، لازم هست، ولی از این لحاظی که ما درست معتقد بر این عقیده این که دنیا یک دره و یک گذرگاهی پیش نه برای ما، این دنیای عرصه حیات دوران زندگی در پهندشت روی زمین برای ما به منزله یک پلی که بر روی یک نهری بر روی یک دره نصب کنه بوده که ما بعد از عبور از این پل و که اصلی مقصد و منظر و مسکن و مراد در نظر داریم باز عبور بکنیم به اجا بکنیم. و دنیا مزرعت الاخره، حدیث کلمات شریف که دنیا محل کشت و زر، محل تخم پاشی برای دروکاری این که در آخرت روچا مسلمان او داودی اعمال نیک کشتگین محصولا برداشت کن دروی کن آخرت روچا. لذا سرور انبیاء علیهم التحیت و السنا جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم ارشاده پاک اینکه اصلی زیرکی و اصلی هوشیاری، حقیقتین زیرک و کاملین هوشیار کسی اینکه دان نفسه، الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت او کما قال علیه السلام. کیس ماند زیرک، عقل من هوشیار، عقل من دو زیرک هما انسانی که آیی و تی نفسا و تی تابع و تی اختیار تابعی و تی نفس مهارا و تی دستا و تی قابوتا. نفس سرکش و نفس بی مهارا مهار بلکه لگان دفا بدن و آیا چنان محکم بداری که این نفس سرکش مبادا مثل یک اسبی که سرکش انسان بر پشتی سوار بی تو قدرت نگهداری آیا زمام و مهار و لگام نداری تو که مطابق قوت میل هر کجا که سوار لوتی دا اسبا رهنمایی و هدایت بکن تو بگلنی. بالعکس از بس که آسواری بر آسوار غالب تو قدرتی چنانی بیشترین آیه مهارا شد هیچ اتنایی نکن و بعد هر نیمهی که دلی کشید با اینکه مهار بظاهر در دست سوارین صاحب اسمین ولی مهارا شد چه اختیاری درکن تو و تی سرا ترند کن هر نیمهی که دلی کشید و تی پوزگا همانی لپوزه تر نمید تو همان دیمه حرکت کند با و چی بسا که ای پهین سرکشین رام نشده این تحت فرمان قرار نگرده این سواری و اسب و تی سوارا اگر چنانچه ریگستانی نرمی زمینی سری خاکی سری دور بدن انگر شد همه کپک نقصان و شرمندگی بستیم و شاید سری مپروشی دستی مپروشی دی ضربه مغزی مواد. اما از کجا معلوم که این سرکشی اسب آیات هر نمک دلی کشی با یک دره تو که هنچین داردن روی صخره سنگی داریدن چاله و چاهی تو که داردن که انسان وجود اصلا تکت کیوی تو نابود روی از بین. پس هوشیار و عقلمند فرمانی همه انسانیه که دان نفسه رو آیوت نفسا رام بکند سعی بکند که ودا بر نفس هوا و هوسا غلبه بدن بر نفس بدی مسلط ببید بر وقتی انگیزه های بد نفسانی آن اراده هایی که خلاف دستور خداوند متعال و خلاف دستور جناب رسول مکرم اسلام علیه السلام و نفس آیان آرزو کن نفس به آیان واداره کن نفس به آیان نمکا مردم ها کشدن انسان از شود توان ببید که چه آن مسیر راه آبودی نفس مهارا بزبید و بکشید به همه طریق راهی که قرآن و حدیث بشته خداوند متعال و رسول گرامی علیه السلام بشته به همه راه بودی اصفا راه برنی تو به همه طرف حرکت بود و همه طوری که خداوند چه یک مسلمان لورده که مسلمان کنی مسلمان شعونات چی هن مسلمان چطور باید ببید همه طور زندگی بکن اشیه گوشند خوشیار و عمل لما بعد الموت و دومی صفت انسان زیره که دومی نشان ایشین که آیی در زندگانی چند روزه دنیا عملهای انجام بدن کارهای انجام بدن در کلیه ابعاد و زمینه های زندگی و دی که اعمال به درد آخرتا بعد از روزی که آیی میری تو راد و روز بعد از مرگ آیگا آیی پیده ها بیاند آیی درد آورد حالا حقیقت این کیاست و زیرکی و هوشمندی و عقلمندی یا که پیامبر علیه السلام آیا وصف فرمانده بیان کتن ما با از زیرکی هایی که وقت آن معیاران مشخص کتن مقایسه بده و بچارید آیا ما الان این زیرکیه و این عقلمندیه دائره تهایحت داخل بکنیم یا نه اگر به این حد دائحت رسیدگیم الحمدلله باز شکر به جا بیاریم و بزانیم که ما به تعبیر عرفا و صاحبان دل انسانهای زنده دل به تعبیر زنده دلان نگذشته روزگار بزانیم که ما نون چه نابالغی و بیعقلی ها چه بچگی ها چه کودکی ها سن ما اروج کتر دیما رفتگی نو به سن بلوغت رستگی نو عاقل و بالغ و مرد بودگی و اگر ای به مهن می وضعیت او را بزانیم که چنی میده ما مانند طفلی ها مانند کودکی ها مانند نابالگی زهگی یا چوکی یا چی وقتی به آد رشد فکری و ذهنی سن و سالا مقام آنگه نرسد غالبا حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه قول یا دیگریه که فرمانی که شب فقها دانشمندان علم فقه و اطباء آن نزدیکا بلوغت یک انسان زمانیه که به تعبیر ای بزرگوار که از او منی در آید از او منی بر آید وقتی که انسان به سنی رسی که احتلام بید و به سنی رسی که آیا غسل واجب بید آ وقتی یه سن تکلیف انت و عقل و بالغ بشه اما فرمانی من از دیگاه اهل دل و عرفای نزدیکا انسان تا آن زمان بالغ گشگ نبی که از منی به در آید از احساس خودی از عجب از خودبینی از خودپرستی از نخوت از نام پرستی، از جاه طلبی، از احساس خودی که وطا از دیگران برتر بزان، از فخر فروشی، از کبر، از غرور، تا وقتی که از این صفات رذیله انسان در میت اشاره چود وجودا پاک سازی مکن، تا از این منی و خودی و خودستایی پاک مبید، از نظر ما آی انگه به بلوغت نرسته امانند کوده که نفهم و نادان نبالغی، ولو اینکه 800 سال هم سن داشت. از این جهت وقتی که بنای مطلب بر ایشین و زیرکی در یک انسان مسلمان به اعتبار معنوی ایشین نامن که مردم مطیع نفسا در برابر دستورات خدا خاضع و مطیع قرار بدن، ولی این چند روزه زندگی دنیا تابوت مال و منال و ثروت و جاه و منزلت و پست و رتبه مغرور مبید و بزن که زندگی هر جهه کوتاه یا طولانی ایشی زود گذرن و در مقابل زندگانی آخرت هیچه و منظر اصلی اونه ایمنی گذرگاه برای همه زندگانی پس از مردن و تا آماده بکن تو هر لحظه مهیا و آماده به سفر بری و همچی عملانی رو بکن تو اونه توشگی ببند به درد آخرت ببرن. برای ایکار خداوند متعال و توجه به شیک امت عمران نسبت به آدل امتان کم، زمان فرصتی کم و در این فرصت کارهای جانبی دیگه هم داری، البته تمام امور مسلمان اگر چنانچه مطابق دستور خدا انجام بگیرن، آیه سیاست، آیه عبادت، خود عبادت اما سیاست، آیه کسب و کار و زراعت، تجارت، حتی ورگی، حتی وفسگی، راه روگی، نندگی، اگر با سنجش و با بررسی و مطابق با دستورات خدا بی ایشان تمام عبادت، ولی عبادت با مفهوم عمومی که عموم مردم تصور کنند، خداوند متعال عبادتانی تها برکت و محتوای عظمت اضافه کنه که خاطره اوقات خاصی در عمرهای من شما، در سال و ماها، شب و روزهای من شما رب العالمین تهیه فرمانته و تدارکی است و این فرصت های بسیار ارزنده هست، اگرچه به اعتبار زمان زود گذر و کم مند، اما همه زود گذر و کمی زمان هم تا چنان برکت ده بودتا که انسان زیرک و هوشیار و چابک و تردست که ارزون کو همه کمی فرصت ها چنان استفاده های بزرگ بزرگ و عظیم بارد که دیگران در یک عمر درازی شاید نتوانند مثل آیی اینقدر بهره ببرند. یک شبی تها خداوند موقعیت چنان فراهم کرده که انسان بتوان یکی شبی تها برابر با 80 سال عبادت مقایسه در مقایسه عمل انجام بده مثل شب قدر، و این به منزله همه تجارت و کسب و کار نمایشگاه ها، بازارچه ها و به تعبیری همان مندیان هم مزلین که خاصی وقتان جنگبند و جنس ها اجناس بسیار گرام قیمت آن نمایشگاه ها نتها با قیمت های بسیار رخیص و نازل و پایین و ارزان قیمت برای مردم عرضه کنه و کسی که ادنا مایهی داشته بی از مال و دولت و زرنگی هوشیاری تدبیر در تجارت، وقتی که وارد آن مندی بید، وارد آن بازار چه بید، وارد آن نمایشگاه بید، از آن اجناس همه جنس خوبا انتخاب کن برای وقت که شاید به اعتبار حجم، به اعتبار حمل خیلی سبک و خیلی کم، ولی به اعتبار ارزش خیلی با ارزش. به طور مثال ارز کنم، مثلا یکی در این بازار وارد میشه که طرف گندی که مزن مزن منجل و قابل ما و دیگه لوحی گن ایران شهر زبرین لوحی گن شد با هاره که گراده که سک زبران به سوران سک زبران بشه من یک دهی بیسی چمشان دو هر چیز زر را پخ ده هم لوحی میشه کن نو بردگنه که باریگا باید این دوست هم مال بیاری بردگنه که باریگا لده که باریگا باید این حتی اقل این ماشینی کرایه بود و اگر شان قرار ببید که بابا بهایش بکن برای اکسانی که ایچی زنی علاقه مند و مهداجن و فوق فوق سرمایه گیاری هر لوحی شاید قیمت مثلا 1000 ده دانه بزرگتا 10000 و این همه زحمت بد و سرد و نفر گرگا و در شاید بره کنانی دیگان و قبل مانی برجه داره. اما یک کسی که از کار و کسب بازار و تجارت با خبر و خبره و خوب زان بازار مزمی به دست و جیبی هم گرم فکری هم خوب کار کن تلاش کن را اجناسی چاری که به اعتبار حجم کوچک ببند احتیاج به حمال طلبه و حمال بلکنه که شما بید زیاد جاگیر و جاگیروک مبند ماشین کرایه کنه که همه احتیاج شما بید مثلا مثال جنی چاری که او بهترین تا بهتر بهترین جدیدی مدل ساعت هایی که در بازار هستگان ایران تو نشان محریه که یا این قیمتی که بلا عرضه کنه بودتا اگه خرید کنم بیرون ببرو بودا هر یکی سرا مثلا حد اقل 200 تومن 500 تومن استفاده منا به جا آی دهین لوهیگان یه 100 تا چنین ساعتان زوری شان یک پردوکین دستی و کیسه دستی تو هم جاگاهش نه حمال من ندوار بودی نوچی نه بعد صد زیادی نه و یک بازار تا به مراتب استفاده بیشتری از آلوهیگان صاحب آباد وگر گوهر قیمتی یا مقایسه بکنه خرید گوهر قیمتی یه گاو آوازی در مقابل ایرگ مورگ پورگ بازی نه آف مسئله جدا این سر جا به همین شکل خداوند متعال در زندگی من شما در این شب روز بعضی اوقات چنان پربار و پربرکت بودن به منزله همان نمایشده های خاص هستند خدای تعالی دربارت و این لحظات تا انسان در کمترین فرصت دوان بهترین بزرگترین بحرهای ببار برای زندگی آخرت دارد الا انا لله فی ایام دهرکم نفحات انا لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها یم غالبا حدیث شریف کلمات که یقینا خداوند متعال به شما زمانه و زندگی دور و زمان تها بعضی هنچین لحظات وجود یارده خدای رحمت هنچین نسیم خوش لطفین گواد کشند آل هزیان تها که شما ودی زندگی دنیا و آخرت معنوی سرمایه توانید بود جمع بکنید براود خرمنا آخرت اگر یک جمع دست بیارید الا فتعرضوا لها آگه ببین این امتی یا شما و تبرا آفین لحظات همیشه آماده بکنید از این بازاران معنوی رمضان مبارک ماه و شعبان معظم نیمه شب نیمه نیمه شعبان شب 15 شعبان شب از همه ارزشمندین لحظات و اوقات خداوند متعال مقرر فرمود قرآن کریم ای آیه کریمه تا که تلاوت و اگر مراد یه شبی هدف فیها یفرق و کل امر الحکیم مثلا من قبلا عرض کشمه کنم این شبی ها بسیار و بلکه تمام امور پر حکمت و حکوم و امور محکم فیصله کنگ بی تو دستور دیگ بی طبق روایتی که حتی شبتها از جمله اموری که فیصله کنگ بی شین انسانانی عمرانی فیصله کنگ زندگیانی و موتانی فیصله کنگ روایتی حتی شبتها یک لیستی به دست ملک الموت دیگ فرشته موت و مرگ را یک فهرستی لیستی آماری دیگه بی که در آیی اسامی تمام افرادی که از این 15 شعبان گرفته تا قبل از 15 شعبان آینده آیان چه دنیا روگیگن در هر زمانی به هر نحوه و با هر صحنه یا آیانی لیست آمار و کیفیت برای فرشته موتا ملک الموتا توضیح دیگه بوده دست آیی دیگه که این سال آینده مردگانی مروگانی آمار ایشی و مرشته موت ای آمارا به دست گریه لیستا رواد تا یه که بعضی انسانان هم که شما اشکندی که آیا دنیا تها یکی درختانی باغ سنبهینید یکی جن گرگین یکی سور تبل و دهلانی توارین و آیه جشن ایگو سرور ایگو آیه منظرت و رتبه جشن و سرور آواز بلندین یکی آبی کارو برنامه رندین اما آبی چرا بی خبرین که انگو خدای وارگاه تا آیه نام در ردیف مردگان قرار دهید تا رو جزء اموات میسته از جمله اموری که این شب تحافظ لکن بی حدیث شریف مطابقه اشیین که خداوند متعال جل علا شانه هوه عنایات مخصوصه در این شب شامل حال تنمگویان و امتان رسول الله صلی الله علیه وسلم و تعداد بیشماری از گناهگاران ای امت به جز یک عده خاصی مورد عفو و مغفرت قرار گرفت. همه بند دنیای حکام و عمرا و تی جشنان مناسبات تها زندانیانا بر حسب تناسب آیانی مدت زندان و آیانی کیفر و جرم مطابق آیانا عفو دهند برای آیان برای بعضی یا سالی دو سال بیشتر کمتر کلن عفو اعلام کنگی. خداوند متعال بارگاه ما شما احساس کنید که این شب چه اندازه با عزت شفی که رسول خدا علیه السلام فرمانی خدا تعالی به قدری از منی امتیانی گناهگاران این شب مورد عفو و آمرزش قرار دن که آن تعداد چه عرب قبیله بنی کلب که آن مالدارتر و رمکدارتر قبیله چه این قبیله گوسپندانی و مالانی بدانی پشم و مودانی تعداد هم آن تعداد افزونتر این خداش بخشیده شب براعت و میشه این شب نام شب براعت یعنی شب یه شب براعت که ما شما بشین یه همه تلفظ نادرست و بلوچی تلفظ براعت عربیه یعنی براعت مانا تبر ابواب پاک بواب مبرر بواب برگ و ذمه بواب یه شبیه که خداوند خیلی مجرمان مورد مؤاخذه یا تبرعه فرماید از محکمه الهی شبا خیلی گناهگارانی فرمان تبرعه و برگ و ذمه بواب آیانی تصفیه بوگ و بخشوده بوگ مورد عفو قرار گرفت فرمان صادر بی لذا این شب نام شب براعت شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز تو نیز یک نفسی ای پسر به حق در باز این سعدی شیرازی رحمت الله علیه این شما خبر دید این خطاب سعدی رحمت الله علیه شاعر نامی و گرامی ایران زمین سعدی که گوشه گمش شبی چونین این پهنی شبی که در هفت آسمان دروازه به رحمت باز به خدای رحمتان میزه شگا پچن یه شب تا حدیث مطابقه ایه ده که رب العالمین جل شانه یک و تی شعن مطابقه قربی نزدیکی که به نزول یا تنزل تعبیر کنه بودتا نسبت بود بندگان حالت قربی بود بندگان عنایت فرما و حتی در آسمان دنیا ای جارج و آواز و صدا بلند بیت که هل من مستغفر، آیا این شبتا کسی حق مغفرت از گناه ها آمرزش به تلوید تمنی درگاه ها بود بخششه بلوتید آمرزشه بلوتید چودی خطایان گذشتهان توبه بگند تا من آیه ببخشم. هل من مسترز کن فرض که آیا روزی که طلبو که روزی که لوتو که نیاز من دیدنی رزقا های شبتا چه من رزقی بحری بلوتی که من آیا به رزق بدنی شبتا شبی چونی در هفت آسمان بر رحمت باز صادی یا فرمایید اینکه پر نیست یک نفسی ای پسر به حق در باز سعب کن ای پیمین پولی یا چوت دست آمده ای پیمین گنج و خزانه یا به راحتی چه دست مده ای منی فرزند فرمانی سعب کن که تو هم حداقل یک لحظه یک نفسی در ای شبا گون خدا و تا مشغول بکن چه دیگه چیزا تعلقات و تعلقات قطع کن بس نه درا تا هنو تمام وقتی با این علاقه و تعلقات و ارتباطات صرف بودا حالا در این شب بیاوتی تعلقاتا از همه جا قطع بگم فقط بو یکین درگاه و رب العالمین مرتبطی بگم وابسته این بگم. حالا ایده سوال پیدا بی برای امثال من که شب و روز وابسند هوا بشی سیر نبی وابشی سادی تو وہ که حبر کنه ما اگر یک ساعتی چه وقت مقرره عادت خلاف می قضا بی می وابگا ما را سردرد گیری چطور ما این شبا آگه بود نکنه سادی فریاد کن فغان بریارید با آه دل فریاد کن شی مگو مگو مردی حبران مکن مسلمان تی شایسته نه که تو چوبو گشه که من آگه بود نکنم یک شبی تو بیداری سگت نکنه مگو که شب عبادت چگونه روز شود ای حبر مکن محب را ننماید شب وصال دراز عاشق صادقا و تی معشوق وعده انتظار تا هر چند شب طولانی بی برای طولانی محسوس نبی بلکه گویا به اندازه یک لحظه یا یک لمحه یا طولانی شب یلدا اگر ببین آیی سر چنان گزی که گوشه هیچ آیی اصلا به حساب نیست. یکی از اولیای خراسان که آیی نام نگرو سوی تفاهم مبید رعایت ادب خاطره آیی مامزای زندگی آیی توبه واقعه باره رجوع الالله و عاقبت در لیست اولیا قرار گرگه جریان را به این ترتیب نویسن که آیه نقطه عطف با بازگشت به سوی خدا از فسق فجور چمگه آغاز بود که با یک زنی رابطه عاشقانه داشت بعد از زحمتها و تلاشهای زیاد ای دست بردار نهد آجنین باری چه اندازه تمایل داشت یا نداشت بالاخره دیستی که دست چه سر من نکشی خب ساخرم چیزی که نویسه گوتا وعده ای دادی که من یه شبا منتظر بو که من پانه تویم فلان جا انتظار بکن که من پانه تویم یک جای میدان بازی یک پتی جایی سر راهی یک گوشهی او دا سرپناهی نیست همچین جایی برای آیه مقرری و فصل فصل زمستانیت که فصل بارش برف در آن خراسان دا اینکه برف باری بازی وقت چه بالا برف رچی چه پشم دولار رچی رچی آخرا چند متر بالا دیگه ایشی عاشقت و وقتی این دنیاوی عشقتا هم پکایی عاشقی سارتی و گرمی برای مطرح نه هر یه شپا گوشه در تماجه ها منتظر بود اشتاد سرپا اشتاد و چمی به همه راه همه سوا همه گوشه سکن که گمان بار که منی معشوق منی معشوقا که وعده کده ایش پای آگه شاد چیره مگر یه چمی همه گو دکورین تا گو سک کده گن تو خوشتا تا سرپا همچو میدان تا و چم گو برف گوارک شروع برف رجب شروع تا اینکه بقول ما شما ملا گوشت الله اکبر صحبه بانگو یا اینکه به تعبیر دیگر خرو صحبتی بانگو فریاد فرا رسیدن وقت صبح بلند کو این وقتی آیی با پایان یافتن موعد و زمان شب یکی بود که حتما یا اشیا من دروگی واده هدایت کرد یا اینکه مشکل برای پیشیت کرد مانی پیشیت کرد نوان نتوانتی به من برسینی و تا من اید منتظر نگه داشت نو ای وقتی به حالیت ای وقتی متوجه بی برف و اشان بی که سردگیدی تمام وجود منی بدن منی زیر برف قرار گرفت اما تمام ای طول شبان نه آیی از برف رچگا با خبر بوده نه از سرما با خبر بوده و نه لرزه چیزی با بدنیم تی احساس ده برای شیک آیه حرارت وجود و آیه عشق وافر ای تمام ای چیزان ها ظاهری خونسا بوده وقتی که یک عشق دنیاوی معشوقه یا عشق حالت و انسان ها اشیم پس به قول سعدی چطور بودن که ما برای نگهبانی به خاطر یک پول شبانه صد تومن دو صد تومن شب تا سبب دن یک اداره عنوان کشید و نگهبان توانیم بیدار ببین و هر آن چه ای طور سال که ممکنه بازدید کننده مسئول مربوطه شاید یه شپا گذری بکن شاید به دستری بجن من اگه در حالت واب بگیندی منی ممکنه حد اکثر شیک من چکار بر کنار کنم حد اگل شیک من شپه حقوق کم بی یا حد اگل یا ممکنه هر با یک نهر یک حکل شد فوقی تنبیه تمام شپا بیدار گوست ولی در انتظار این همه نوازش های الهی فرمانی ارزش نداری که تو بیدار به بیدار بره مگو که شب به عبادت چگونه روز شود محب را ننماید شب به سال دراز و ایدن که عارف روم رحمت الله علیه فریاد در یاری عشق مولا ای مسلمان تا خوب بزن که امکان نداری که مولای عشق چه لیلای عشقا مومن صادق دلتا کمتر احساس و هرگزی تصور همه که اگر مجنونی بخاطر لیلای تلاشا کو بکوی گردید وای یا لیلا لیلا برد زبانه خدای راه تا هنچین مجانین و مجنون هایی هستن که شب روز از خرد و خوراک و آرام و استراحتا بی خبر و الله الله احد احد آیانی ورد زبان تو آیا از هر چیز بی خبرن جز از ذات پاک خدای تعالی جل شان حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمانی یک شبی من چشم جواب پد رهتن نبی کریم علیه السلام در کنار من سر شب استراحت فرمان نگر من دیست که نبی علیه السلام از کنار من دور بود تر تشریف نداری خانه تاریک است من اولا واجه جاگاه تلاش کو دست نوش کو بوده نهد ایرگی قسمتان و حجره تلاش کو تا اینکه من دست به نبی کریم علیه السلام پاشنه مقدسا قدم مبارکه قسمت عقبا لگت که در حالی که آن حضرت سجده تها الله دربار تضرع کنگد وقتی که من متوجه بودتون غالبا یه تعبیر دعا فرماینا که اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطی اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطی و بعفوک عن عقوبتی و بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی پروردگارا ای کی تعبیرین ای کی فریادین امام الاولین والآخرین علیه السلام. فرمانی ای خدا، خدایا من از تی نارضامندی و ناخشنودی و غضبا به تی رضای دامنا پناه یابم، تو مبادا چه من ناراضی بدم. و من به دامن عفو تو پناهنده و از شیق تو منابوت گرفت و عقوبت و عذابا مبتلا بکنه، مؤاخذه بکنه. و ای خدا من از تا به سوی تا پناه یارم، برای شی که از تو اگر کسی برمی تو در برود در جای دیگه کجا پناهی رسید، لذا من از تیوتی گرفته هم به تی رحمت دامن چرا پناه یارم. و من هرچی به شما رو حساب کنم، من قدرت شمارش تی تعریف و مدح و ثنایگا من محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم من در زبان ندارم. ای الله تو همه طوره که وطا وط تعریف و ثنا بگشی. قبل از چی که من این کلمات رو بشکنه آن حضرت دست من واجب قلم مبارک سر کرد، من منتظر بودم واجه سر کدی چست بگم. من انتظار کو انتظار کو پاس از شب گواز، پاسی دگر گواز، پاسی دگر گواز، پدا ما پاده هتون نو من نگرام بود تو ما انگه واجه سجده دهیم یا که سجده ده سر چست نگر. من در نو لگه به تردد در حقا شکم مبادا آیشه تو غافل خدای نبی بلکه به رحمت خدا ملحق بود، بلکه یه سجده تا خدای رسول جان داتا تو بی خبره. من قرار نگفتم باز بلند بودم واجه قدم مبارکون دزده واجه انگشت مبارکیون گرد و تکام دارم نو دست و جد پرهدون واجه او که پای مبارک انگشت تکام داتا حرکت داتا به نشانه اشی که من متوجه بود که من زندگ و من نمردم. بعد از سلام آن حضرت علیه السلام سلام ترین رو من مقدار سخنی فرمایید، نو ارشادی فرمایید که شب شب نصف شعبان عائشه ای شب الله تعالی به آسمان دنیا نزول فرمانید و الله تعالی اعلام فرمانی همه اعلان قبلا بیان تعداد زیادی از منی امتیان بخشد بند به همه تعدادی که چه بنی کلب رمغانی و مالانی مودان و پشمان تعدادش بیشترن، اما چه ای پیمی شب نوازش و مرحمت و هم فرمانتی مدمن خمر شراب خور آقل والدین نافرمان فدر و مادر قاطع و رحم و تی قطع رحمی کنود سلع رحمی بروک نادیده گروه و تی خیشامندی رابطه یا قطع کنود و تی قوم خیشانا بی جهت چود بروک سندود. و به همین ترتیب ایش بتها مصبل و ازار کسی که با فقر و غرور ایش شلوار چی چیری پاد کدم تانگا دویشی لانچوان جهتر به قبران خودا آویزانن و تنبور جنوب طبل جنوب و شطرنج باز و پال گیر و کسی که دستان دل رگان چاری تو پال گوشی مردمانا و در این حکمات تنکین فریب کاری کتاب تطوک هم که بیماری شما از کنن تو گوشن شا همشی تا داخلن این بینینا این شبتار بخشن نبن این رحمت خدای آیان محروم من فرمانی مشرک در راس اشان فرمانی. امیدواری که خداوند متعال از این تمام کارهای زشت ما را حفاظت بکندون بدار. و آخرین مطلب در این راستا فرمایش حضرت علی رضی الله تعالی عنه که فرمانی که رسول خدا علیه الصلاه و السلام فرمانی که وقتی که نصف شعبان نیمه شعبان شب فرا رسی روچک بدارید، روچا و نصف شب بیدار ببید عبادت بکنید و روچا روچک بدارید. و شعبان بسیار باب عظمتی ماهی و ایتلی ای ماه رمضان و ای انوار بخصوص از شب نیمه شعبان ظاهر بوان بند. امیدوار خدا مند مطال مار شما را این شب قدردانی توفیق بدن و شعبان باقی مانده ایام ما برای ما پر بار و پر برکت بگن و می شما را به اعتبار زندگی و صحت و عافیت توفیق به رمضان اوقات و پر بار سر بگن. بلانونا من کماله کشفت دو جاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ تویی قصة مختصر. بسم الله محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آیه عبدالغنی قدری یادداشتی داده با توجه شی که اموی ارجمندی جناب حاجی ابراهیم تبابر در پایان روز جمعه گذشته تقریبا شب شنبه بعد از مغرب چه دنیا رهرت بود تخاذای دعایی که در استدعای بی که سوره حمد و فاتحه و قل هو الله واند به نیت ایصال ثواب و عزیز روح که الله تعالی مورد مغفرت قرار بود. و خانم چهار دیواری تقاضای دعا کتا که من ناراحتی از ناهی چشم ناراحتی داری تو با مراجعه به پزشکان فایده چندانی حاصل نبود، دعا کنی خدا مند متعال خواهر عمه و تمام بیماران از تمام امراض شفای عاجل مرحمه بفرما. برای مدرسه سراحی خاش با توجه به نیازی که داری گرشه جمعه قبل هم چنده بود و وقتی دیگر نیست برای عزیزان تعیین که نگوی دو سه بار مولانا محمد عثمان صاحب محترم مدرسه مراجعه فرمان تو تو باز رفته قطعند بششی و جان که ما احساس داریم شما باید مشاغل دارید، اما آن همکار خیلی بسیار ارجنسی و ضروریت وقت دیر بودن و با توجه به ذکر وقت الان خطبه شروع بی چه عزیزان جوان تقاضا بی استفاده نمازه که بعد از نماز دم دربه های مسجد با چادرهای قرار بگیرن و از دوستان تقاضا بی با همت بلند کمک های شایسته بکنن که یه حوزه واقعا نیاز داری. الان همه که مدارس معمولا تعطیل هم این مدرسه درس تفسیر قرآن دارید بوده و طلاب استفاده کنن ترجمه قرآن کریم موانن. آخرین مطلبی که به اطلاع شما عزیزان من رسی نگیگند خوشخبری بسیار مسرت بخشیند، همه طوری که شما رد فکر کنون تا این لحظه کلن در جریان هستی که ما شما مروچی عنوان بسیار شرافت مندانه میزبانی مهمان بسیار با عظمت و عزیز داریم، مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران که واقعا در میان دنیا به عنوان یک عالم فقیه سیاست مدار و ارزش در تمام دنیا جهان اسلام و کفر مطرحین و در یعنی مسلمان که مسلمان هم آیه اعتراف کنند حتی کفار هم در مقابل آیه تدبیر و کیاست و درایت سر تسلیمش خم کته و مدت ها شما مشتاق آیه دیدار بود تگیر چند لحظه بعد انشاءالله شما با آیه دیدار مشرف بید، همانطور که قبلا هم اعلامیه دیگر بوده و دوستان زحمت کشته و از طرف ما و از طرف نهادهای مختلف فرماندار محترم به اطلاع عزیزان رسیده بوده از طریق رسانه ها و شما کاملا در جریانید و بعد از نماز بلا فاصله سریع حرکت فرمانی به طرف استادیوم ورزشی شهید لیگی چابهار که در نزدیک محله اسلام آباد و نزدیک محل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و من که تمام عزیزان حاضر در نماز جمعه و مسجد جامع اهل سنت چابهار تقاضای دارم که یک نفری هم رو تو منظران طرف تشریف مبار و تمام مسیر انشاءالله به طرف استادیوم بی که و ما هم بلا فاصله بعد اتمام نماز بر خلاف عادت گذشته با کسی از همه دار به شما خدا حافظی کنم قبلا که وقت گیری مبید چنی در دربون مستقیم راه دار که اون دوستان هم سر بکنه آتی وسیله دارم و تیاد که عزیزان بی وسیله رو برد سوار بکنه گو و شاید از طرف فرمانداری و مسئولین هم فکر کنون تعدادی از ماشین ها و مینیبوس شاید تا به حال چند لحظه دیگه انشاءالله مستقر ببند که دوستانی که وسیله ندارن برندش و اگر احیانا باز شامپور بودن دوستان در راه حرکت کنن که ماشین برگردن تو دوباره چند سری رفت آمد کنن تردد کنن انشاءالله شما رو به محل رسینن و سعی بکنید که از این سعادتا کسی محروم مبید و هرچه بیشتر شما اجتماع در استادیوم و شما حضور فعالانه اودا بیشتر ببید شی باعث نکبت و شرمندگی دشمنان اسلام و استکبار جهانی بید و باعث خیر و برکات برای ما شما و رمشن شهر و منطقه و اسلام مسلمین بید. در پایان دعا بکنید که خداوند متعال مسلمانان مظلوم در تمام دنیا به خصوص مظلومین بوسنی و هرزگوینا و مخصوصا مسلمانان چچنا که با حملات وحشیانه کفار ملعون روس مواجهن، خداوندش نصرت و فیروزی عطا بکنه. و آخر دعوان